शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। डमरू बजाने वाला महादेवा कौरीशा, बिगड़ी बनाने वाला हे देवा जगदीशा, बिगड़ी बनाने वाला देवा जगदीशा। हे गंगाधरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। मंगल मूरति दाता शिव शंभो त्रिपुरारी, हे शिव विश्व विधाता हो हमरे हितकारी, हे शिव विश्व विधाता हमरे हितकारी। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। हे निर्गुण निराकारी हे सत्यम अविनाशी, हे गंगेश्वर दाता हे आत्म परकाशी, हे गंगेश्वर दाता आत्म परकाशी। हे शूल हरन स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। ओंकारेश्वर दाता हम तेरा ध्यान धरें, निष्दिन सायं प्रातः हम तेरा कान करें, निष्दिन सायं प्रातः तेरा गान करें। अब ले लो शरण स्वीकारो हे मेरा नमन। शिव भोला भंडारी है तेरी शरण, शिव भोला भंडारी है तेरी शरण। स्वीकारो नमन स्वीकारो हे मेरा नमन।